شاهین. من شاهینم بر فراز تو، آنگاه که گام بر می‌داری به پرواز در می‌آیم و به ناگاه به چرخ بادی پر و پنجه گشوده بر تو فرود می‌آیم و می‌ربایمت در گرد بادی سفیر کش و سرد، و تو را به برج برفی خود به آشیانه تاریکم می‌برم تا در آن تنها سر کنی و تو خود را با پرها می‌پوشانی و به پرواز در می‌آیی بر فراز جهان، جهانی بی جنبش در بلندی‌ها. شاهین ماده، بیا بر این شکار سرخ فرود آییم، بیا زندگی را از هم بدریم که چنین پرتاب و تب می گذرد و آنگاه بال به بال پروازی وحشی را اوج بگیریم.